إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنيندليا نا تفسيره يا سورة القمر نا جمع اللوبيتا tulisimamia katika aya nambari 40 na leo biidhnillahi ta'ala tutaondokea katika aya nambari 41 ya sura hii. Naam, tabaan katika aya hii ambayo tumemalizia nambari 40 ilikuwa chazungumziwa kisa cha Nabi Lot na watu wake kama tulivyosoma kuanzia aya nambari 22 كذبت قوم لوط بالنذر. كوليو katika aya hii nambari 41 tutaanza nayo. Tunaanza na kisa cha Firaun. Naam, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala aya nambari 41 katika sura hii Suratul Qamar. Wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Na bila shaka waonyaji waliwajia watu wa Firauni. Wa laqad jaa'a آل فرعون النذر وأونياج يعني النذر هوا والوفكية جاءهم ولوجيا فرعوني يعني واتوا فرعوني يقصدي وقمان فرعوني منيوي نا قومه نا واتواكي بويي وفرعون ذي الأوتاد نا فرعوني ألكوا نا فيكينج كوهو حكوا بكياك بل ألكوا نا واتوا أمبوا كمفواتا ولكن آل فرعون نبلا شك وليجري وات فرعون بالنذر نواونياجي ونياجي ولويندي أبي موسى عليه السلام هارون ياكي ولقد جاء آل فرعون بالنذر نبلا شك وونياجي ولوجيا ناني وات فرعون آل فرعون أكيوم ويمون يو فرعون كتكا كنهيلو sio tu kwa maana watu wake bali Firauni alijiliwa pamoja na watu wake. ولقد جاء آل فرعون النذر نبلا شك وأونياجي وليوجي وات وفرعون نوك وأونيا كتك ميوني أين بالبالي. الله سبحانه وتعالى نسيم كتك آية نمبر 42 كذبوا وككذبيش بآياتنا هجزت يعني ميوجيزة يوتس كلها هجزت وكذكتا وكذبينها كذبوا بآياتنا وككذبيش هجزت يعني بمعنى المعجزات ميوجيزة يوتس لنبا موسى عليه السلام وككذبيش وكبينها كلها ميوجيزة يوتي يعني هوجة زوتي وكزبينغا وكزكذبيش كذبوا بآياتنا وككذبيش ميوجيزة يوتي كلها يوتي حكونا تموجة إكاوة من قبالي. أنا سيما الله سبحانه وتعالى فأخذناهم بس تكوانيكا كمانا كواتيسا نكواذيبو أخذ عزيز kama mfano vile anavotesa azizi mwenye nguvu muktadiri mwenye uweza. Fa akhadnahum tukawakamata, kwa maana tukawatesa tukawatia katika adhabu. Akhadha aziz, kama vile anavoadhibu anavotesa yule azizi mwenye nguvu muktadiri mwenye uweza, namna gani anavotesa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya mbili hizi anaelezea habari gani kwamba Nabii Musa na Firauni na watu wake walijiliwa na mitume, na katika hali hii wakakadhibisha miujiza yote kama aya inavyosema. Sasa miongoni mwa sura ambazo zimetoa dokezo kama aya alivyosema kadhabu biayatina kulliha kulliha, wakakadhibisha miujiza yetu yote, ni katika aya nambari 101 ya surat Bani Israel. Kuna maelezo tutayasoma kidogo katika sura hii, yani katika aya hii, tuone namna gani walivyokadhibisha hawa miujiza yetu, hoja zetu zote wakawa wamezikadhibisha. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake ya aya hii nambari 101 katika surat Isra, anasema Allah subhanahu wa ta'ala walakad atayna Musa tisa ayatin bayinatin, na bila shaka tulimpa Musa miujiza tisa. Bayinatin ili wazi wazi, yani si kama kitu kinajificha, kiko openly kwamba huu ni miujiza, hii ni hoja. Kasa miujiza hii, ayati hizi ndo zile ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadhabu bi ayatina kulliha, wakakadhibisha miujiza yetu yote. Miujiza hii ni kama ilivyoelezwa katika aya hii nambari 101 katika surat Bani Israil, walakad atayna Musa tisa ayatin, na bila shaka tulimpa Musa miujiza aina tisa, bayinatin iliyo wazi kabisa. Fasal Bani Israil idh ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la adhunnuka ya Musa mashura qal laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ard basairun wa inni la adhunnuka ya fir'aun mathbura. Aya hii kwa ufupi mbili hizi zadhihirisha kwamba ni kweli miujiza ilifika, miujiza tisa, na miujiza hii tisa ambayo wote wameikadhibisha watu wa Firauni. Ameandika Ibn Kathiri katika tafsiri yake, yukhbiru ta'ala annahu ba'atha Musa bitisa ayatin bayinatin. Aya hii Allah anatoa habari kwamba Musa, yani Allah alimpeleka Musa na miujiza tisia ambayo iko bayinatin wazi wazi, wa hiya dalailu alqati'a, ni kwamba ni dalili zilizokuwa ziko straightforward alqati'a, yani sio za kuzunguka zunguka, ni dalili zilizokuwa moja kwa moja ziko wazi. Ala sihhati nubuwatihi, juu ya usahihi wa unabii wake Nabu Musa, wa sidqihi, na kwa ukweli wake, fima akhbara bihi amman arsalahu ila Firaun, kwamba Nabi Musa alayhi salam alikuwa mkweli kwa yale ambayo amepewa na Allah amfikishie Firauni. akasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri aya hii, tisa ayatin bayinatin, miujiza tisa iliyowazi ambayo hawa watu wa Firauni kadhabu bi ayatina kulliha, akaitaja akasema wa kwanza wa hiya al-asa, fimbo. Nafikiri hii ni mashuhuri, Nabii Musa alayhi salam katika moja ya miujiza yake ilikuwa ni fimbo, akiitupa fimbo ile, fimbo ile inabadilika inakuwa ni nyoka. Na muujiza wa pili ni walyadu, mkono. Mkono huu alikuwa akiweka kwa pani, akiutoa unakuwa baidha min ghairi so, ni unang'aa kabisa lakini pasipokuwa na madhara yote. Muujiza wa tatu as-sinin, as-sinin bimaana ni kwamba hawa watu walikuwa wakilima lakini wanapovuna inakuwa mazao kidogo kabisa, wanaksu minathamarati, mazao madogo hayatoshelezi, ukame, mvua kidogo sana. Kwa hivyo ikenda miaka na miaka wakawa wamepata hali hii ya kwamba kuna ukame wa hali hiyo. Walbahar, bahari. Bahari ni nini? Pale Nabi Musa alipofiga fimbo yake katika bahari na ikatanuka, ikachanuka, ikawa pande mbili kama vile milima. Muujiza wa tano at-tufani, tufani hili liliwajia tu hawa. Wa sita ni al-jarad, nzige. Wa saba al-kumal, ni vijidudu vidogo vidogo ambavyo vinaharibu mazao kwa haraka sana. Na muujiza nane ni ad-dhafadi, ni vyura. Na watisa ad-damu, damu. Miujiza hii ni miujiza ambayo yote hawa waliikadhibisha. Sasa ukisoma katika aya nambari 133 katika surat al-A'raf, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameielezea miujiza hii, akaipangilia mitano kwa mtawalia. Kwa hivyo ukirudi huko, rudi katika aya nambari 133 surat al-A'raf, basi utaikuta miujiza mitano ipo imeandamana. Na baadaye katika tafsiri ya Ibn Kathiri akatoa maelezo marefu kabisa kuhusu athari zilizokuja, namna gani miujiza hii ilikuja kiasi ambacho ni walikuwa watu hawa wamepelekewa tufani, pepo, pepo kubwa, na mvua zikanyesha sana kabisa. Kwa hiyo wakamwendea Nabii Musa alayhi salam kwamba tumuombe Allah basi atuondoshee hii tufani na hivi na hivi. Basi Nabii Musa alayhi salam akawaombea kwa Allah, lakini baada tu kuwaombea wakawa wamestendi pale pale, hawakutaka kumini wala hawakutaka kumwachia wana wa Israeli aondoke nao. Basi matope yale yalobakia katika maeneo yale kutokana na tufani, ardhi ikawa imemea vizuri sana kabisa. Lakini kabla ya kuvuna, Allah akawapelekea al-jarad, nzige. Nzige ambao wanakula mashambani kiasi ambacho kwa muda wa sali moja wanaweza wakatekeleza, wakateketeza ekari 33, 20, 100 kwa sali moja tu. Kwa sababu wanaingia kwa pamoja, ni teamwork. Na wanakula huku wanakunya, wanakula huku wanakunya. Kwa hivyo shamba ekari 100 peupe. Wakamwendea Musa alayhi salam, bwana tuombe kwa Mola wako, tutakuamini na tutaachia na Israeli. Basi Allah ka, Musa akamwomba Allah, akaondokewa na jarati. Bado ikawa kuna mazao ambayo yalibakia katika uvunaji, wakamgomea. Allah akawapelekea al-kummal. Al-kummal ni vijidudu ambavyo vinaharibu mazao. Sasa kuna mazao ambayo kwa sasa jinsi yanavyohifadhiwa mpaka yapigwe dawa maalum ili kuwazuia wadudu wasije wakaharibu, wakawa alimradi ikawa sasa katika hali kama hiyo. Basi ikienda tutakuamini na tutawachia na Waisraeli, tuombee kwa Mola wako. Basi almuhimu kisa chenyewe ni kirefu kiasi hicho, na ukirudi katika surat al-A'raf aya nambari 133 Ibn Kathir akakieleza kisa hichi kwa sanadi. Na ikawa vile vile watu hawa wanapokula chakula, wamepika ugali wao paka haruki, basi akitia mtu mkono tonge, akitaka kuleta kinywani chura wadhafari, mji mzima bwana, apika mtu wali pishori yake mandi, aweka mkono chura. Wakamwendea Musa, tuombee kwa Mola wako tutakuamini. Na hivyo baadaye Musa akaomba, hakumwamini wala hakuachia na Waisraeli. Na mwisho kabisa ikawa maji ya mto wale, kiu zinabana, wakikenda mtu akichota maji akitaka kunywa damu wa damu. Kwa hivyo hii ndiyo miujiza ambayo wao hawa watu wa Firauni waliikataa yote. Kwa hivyo tukirudi katika aya yetu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walakad jaa ala firauna an-nudhur, na bila shaka waonyaji waliwajia watu Firauni na Firauni mwenyewe. Kadhabu, wakakadhibisha bwana, biayatina, miujiza yetu kulliha yote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na hivyo basi, akhadnahum, tukawatesa, kwa maana tukawaadhibu, tukawanyaka kwa adhabu. Fa akhadnahum, tukawatesa akhadha aziz, kama vile anavyotesa aziz, yani yule mwenye nguvu, muktadiri, mwenye uweza. Angalia namna gani mwenye nguvu anavyotesa. Basi mateso aliyoteswa hawa yalikuwa kwa mfano huo. Fa akhadnahum, tukawatesa, tukawanyaka kwa adhabu, akhdha azizi, kama anavyoadhibu yule mwenye nguvu, muktadiri, mwenye uweza. Walakad jaa ala firauna an-nudhur, na waonyaji bila shaka waliwajia watu wa Firauni. Kadhabu, wakakadhibisha, biayatina, miujiza yetu, yani hoja zetu, kulliha yote. Fa akhadnahum, tukawatesa, akhdha aziz, kama anavyotesa mwenye nguvu, mukutadiri, mwenye uweza. Naam, aya inafuatia, aya hii inawazungumzia Makureishi jinsi ya kwamba wao wasijioni kwamba ni bora, hawatuadhibiwa, kwa sababu nyumati zilizopita walikadhibisha wakaadhibiwa. Kwa hivyo wao wasio kujifanya kwamba ni watu waliokuwa bora, hawatuadhibiwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, akufarukum, hivyo makafiri wenu, khairun, ndio bora, min ulaikum, kuliko hao makafiri waliopita katika zama hizo wakaadhibiwa. Akufarukum, hivyo makafiri wenu, yani hapa yaambiwa kwamba ayyuhal mushrikuna min kufarin Quraysh, kama kala Ibn Kathir fi tafsiri, ni kwamba enyi makafiri wa Quraysh, hivyo nyinyi mnajiona ni bora kuliko nyumati makafiri waliopita kabla yenu, waliadhibiwa, waliadhibiwa. Kwa hivyo nyinyi msimkafikiria kwamba kuna ubora fulani hamtoadhibiwa, hapana. Akufarukum, je, makafiri wenu, kwa maana enyi washirikina katika makafiri wa Kikureishi, khairun, hivyo nyinyi ni bora, min ulaikum, kuliko hao, hao wepi, yani min alladhina taqaddama dhikrahum mimman ahlaku, mimman uhliku bisababi takdhibihim rusul wa kufrihim bil kutub. Anasema Ibn Kathiri ni kwamba min ulaik, yani kuliko hao wepi, wale ambao takaddama, waliotangulia kutajwa, mimman, miongoni mwa wale uhliku, walioangamizwa kwa sababu ya kukadhibisha kwao mitume na kwa sababu ya kufuru yao, ya kufuru vitabu. Je, a antum khairun am ulaikum, hivyo nyinyi Makureishi ndio bora, au hao, kwamba mnajihisi kwamba hamtoadhibiwa, au waliopita, waliopita wameadhibiwa. Kwa hivyo na nyinyi vile vile hamna ubora wote, kwa maana hiyo ni kwamba mtaadhibiwa. Akufarukum, je, makafiri wenu, kwa maana je, nyinyi Makureishi makafiri, khairun, ndio bora, am ulaikum, au makafiri hao waliopita zama hizo walioangamizwa. Akufarukum, je, makafiri wenu, bimana ayuha almushrikuna min kufari Quraysh, enyi makafiri wa kikureishi, akufarukum, ye makafiri wenu khairu ndio bora, min kuliko ulaikum, hao hao wepi makafiri waliopita waliangamizwa na nyinyi mtaangamizwa. Amlakum bara'atun fi zubur, am nyinyi mna bara'a, neno bara'a kwa maana ya kwamba mna ile hali ya kukaa mbali, mtaachwa, hamtuadhibiwa. Bara'atun bari, ana bari, yani mimi najitenga. Au nyinyi mwafikiria kwamba mko mbali, yani mtaachwa na adhabu za Allah. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba amlakum bara'atun, au nyinyi mko mbali, mtaachwa, hamtuadhibiwa. Fizubur, fizubur mumana, manani kwamba ma, haya maelezo ya kwamba nyinyi hamtaadhibiwa, mtaachwa, bara'atun, bara'atun, yani hamtuadhibiwa, mko mbali kabisa na Allah, hamtuadhibiwa. Fizuburi, mambo haya yamo yameandikwa katika al-kutubu samawiya al-munazzalata ala al-anbiya, katika vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, wameteremshwa manabii. Je, statement hii ipo kwamba nyinyi hamtaadhibiwa? Kwa hivyo aya hii inasuta makafiri wa Makka kwamba wao wasijioni bora, wataadhibiwa kama walivyoadhibiwa wengine, na hakuna maandiko yote yalokuja kwamba ukafiri wao watasalimika na adhabu. Amlakum bara'atun, am nyinyi mtaachwa, hamtaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amlakum bara'atun, am nyinyi ndio mko mbali, mtaachwa kabisa, hamtaadhibiwa na Allah. Na mambo haya kwamba Zubur yameandikwa katika vitabu vilivyopita, Zubur katika vitabu mbalimbali vilivyopita, si kweli. Anasema Ibn Kathir, amma'kum min Allahi bara'atun alla yanalakum adhaba, ni kwamba nyinyi mko mbali, yani Allah atakuacheni mbali, hatakufikishieni adhabu. Amlakum bara'atun, au nyinyi ndio mtaachwa, hamtaadhibiwa. Fi zubur, mambo haya yameandikwa katika kitabu, vitabu vya nyuma. Fi zubur, yani al-kutubu samawiya al-munazzalatu ala al-anbiya, je haya yamo? Kwamba fi zubur yameandikwa haya kwamba nyinyi ni mko mbali, mtaachwa na adhabu, hamtuadhibiwa. Akufarukum, hivyo ndio makafiri wenu, khairun, ni bora, min ulaikum, kuliko hao makafiri wa zamani. Am lakum bara'atun, au nyinyi mtaachwa, yani hamtaadhibiwa. Fi zuburi, na kwamba haya yameandikwa fi zuburi, katika vitabu vilivyotangulia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuatia, aya nambari 44, am yaqulun, au ndio wanasema, nahnu jami'un, sisi ni wengi, muntasirun, tunao uwezo wa kujinusuru na kushinda. Am yaqulun, au ndio wanasema, nahnu, sisi, jami'un, jami'un kwa maana kathirun, sisi ni wengi, muntasirun, na tuna uwezo wa kujinusuru wenyewe, na kama ni vita tutashinda. Am yaqulun, au ndio wanasema, wanasemaje? Nahnu jami'un, sisi ni wengi bwana, nahnu, sisi, jami'un, ni wengi sana, ni wengi, na tuna uwezo wa kujilinda na kujinusuru, na tunahakikisha kwamba kama kutakuwa kuna mapambano tutashinda, muntasir, yani tunaweza kujilinda sisi. Abi yaqulun, au ndio wanasema hawa Makureish, makafiri wa Makka, wanasema nahnu jami'un, kwamba sisi ni wengi, muntasirun, tuna uwezo kujilinda na kupambana vita na tukashinda. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, ay ya'taqiduna annahum yatanasaruna ba'dhum ba'dha, ivo wanadhani kwamba wao wanaitakidi kwamba wataweza kusaidiana wao kwa wao. Kwa nini? Kwa sababu ya wingi wao, kwa hivyo wanaweza kila mmoja akampa yani ile hali ya kumsaidia mwenziwe. Wa anna jam'ahum, na kwamba wingi wao, yughni anhum man aradahum bisu, na kwamba kutokana wingi wao wanaitakidi mtu yoyote akikutatia jambo baya, kwa kweli hataweza kufanikiwa, kwa sababu sisi wengi, sisi wengi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, amyakuluni, au ndio anasema, nahnu jami'un, sisi ni wengi, wengi muntasirun, tunaweza kujinusuru na tukashinda. Allah subhanahu wa ta'ala anajibu aya ifuatayo, kauli hii nambari 45, sayuhzamu aljamu wa yuwalluna ad-dubur. Sayuhzam, yuhzam bimaana ule wingi wao, ule aljamu, aljamu wingi wao. Sayuhzam, sayuhzam sini hapa ya sheria kwamba ni kitu ambacho kitachukua karibun, mustakbal, karibuni tu, karibuni tu. Sayuhzam aljamu, yani ule wingi wao utaendeshwa mbio, utakimbizwa, utapigwa puta. Sayuhzam aljamu, yani karibuni hivi ule wingi wao utaendeshwa mbio, utaendeshwa mpira mpira. Wa yuwalluna ad-dubur, na watageuza, yuwalluna watageuza ad-dubur kama na migongo hii ya sheria, watakwenda mbio. Yuwalluna ad-dubur, watageuza migongo, yani wanakwenda mbio mguu kisogoni. Kivipi? Ni kwamba wameendeshwa hivyo. Sayuhzam aljamu, wingi wao huo karibuni utaendeshwa mbio, utapigishwa puta, na watakimbia. Waiwalluna ad-dubur, watageuza migongo yao, wakimbilie mbalini. Ibn Kathir anasema ya kwamba ay sayatafarraqu shamlahum wa yughlabun, umoja wao utatafarraq, utakuwa katika hali ambayo ya kuchawanyika, na watashindwa. Wa yughlabun, watashindwa. Aya hii ni moja katika aya ambazo ukisoma katika sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna nukta ya al-ghazawat, vita alivyopigana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna vita vya kwanza vikubwa vya Badri, na vita vingine vikubwa vya Uhudi, lakini hii yaonyesha tukio lilitokea katika vita vya Badri, kama ilivyokuja katika riwaya ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, ambayo iko katika Sahih Bukhari, na vile vile iko katika Sahih Bukhari hadithi hii. An Ibn Abbas, kutoka Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, alisema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa huwa fi qubbatin lahu yawm Badri, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Badri alijengewa kama kiriri, kama kijipaa, akawa yuko juu hivi. Kwa hivyo kaa yeye anaendesha ile mapambano na anaona zile ahwali zilivyo, na kabla hapo anawapanga masahaba namna gani ya kupigana vile vita. Kwa hivyo kabidi akajengewa kama kikubwa, akawa hapo ndio atoa maelekezo na kila kitu. Kwa hivyo Abdullah bin Abbas radhiallahu anhum anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa katika hii thiriri hicho, na akaomba dua kwa Allah, anshuduka ahduka wa wa'duka, maana yake ni kwamba yeye, Allah nitimizie yale uliyoniahidi. Kabla mapambano hayaanza, anamwambia Allah nitimizie yale ambayo uliyoniahidi. Allahumma in shikta lam tu'badu ba'da al-yawm fi al-ardi abada, ewe Allah, kama ukipenda basi hutoabudiwa tena katika ardhi hii. Tukishindwa hapa katika vita hivi vya Badri leo, ndio hutoabudiwa tena, yani hapa tutakuwa ndo basi tena, basi, kwa sababu watakuwa wamepata nguvu mama makafiri, na wataeneza ukafiri wao. Uislamu utakuwa umekuwa hali ya chini kabisa, kwa sababu wameshindwa katika vita. Kwa hivyo anamwambia Allah, ewe Allah, in shi'ita, ikiwa unapenda kwamba hutoabudiwa katika ardhi hii, basi kwanza, yani kuanzia leo hutoabudiwa katika ardhi hii, kwa maana tunaomba nusra, tunusuru na hawa makafiri. فأخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله ولمتم اليومبا اليومبا اليومبا دو ريف واليومبا سيحيشي نكيبان أبو بكر الصديق akamwambia bwana mtume hasbuka hasbuka yani yatosha akamkamata mkono wake akamwambia tosha ya rasulullah alhujjatu ala rabbika hii ni hujja kwa mula wako kwamba umemuomba akusaidie fakharaja wa huwa yathubu fi dhira'a bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yupo pale katika kiriri na kuteremka na amevaa zile nguo zake vile vile za kivita wa huwa yaqul akawa anasema aya hii tuloisoma sasa hivi sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur na aya inofuatia mbele bali sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adha wa amar. Maana yake ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hivi kwamba sayuhzamul jam'u ni kwamba umoja wao yani wingi wao utaendeshwa mbio wa yuwalluna dubur na watageuza migongo kwa maana watakimbia hawa makafiri na balisa balikiana mauidohum ndio wakati wao hasa walioahidiwa kuadhibiwa hawa wasaa na saa ya kiyama adha ni nzito sana na vile vile wa amr kwa maana murru ni chungu kabisa kabisa. Maneno haya akayasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuomba dua ya siku hiyo na ni kweli walipigwa wakakimbia. Kisha yani ukisoma sira bwana mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye akawa baada ya kuomba dua hii akachukua gao la mchanga akawa anatupa mchanga huu ukawa unakwenda kuingia katika macho ya makafiri na unawasha wanakimbia ndio aya ikasema wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama nam sayuhzamu aljamu wingi wao aljamu utakimbizwa waiwalluna atubur na utageuza migongo watakimbia balisa balikiyama mauiduhum ndio wakati wao walioahidiwa hawakuadhiniwa balisa balikiyama mauiduhum ndio wakati wao waliopengiwa hawakuadhibiwa makafiri na hiyo saa ya kiyama ni adha adha kwa maana ashaku ni nzito wa amaru amaru kwa maana chungu muru amaru kwa maana chungu sana bimaana ahwalu ya zile hali za siku ya kiyama ukizisoma katika sura mbalimbali utakutia uzito huu na vile vile uchungu huu kuhusu masala nini kitatokea siku ya kiyama mambo mengi ukiyasoma siku ya kiyama katika aya mbalimbali za Qur'ani utaona kweli kwamba saa hiyo ni saa adha ni nzito sana wa amarna ni chungu sana kwa mujibu wa maelezo al ayati zilizokuja kuhusu masala ya ahwali ya matukio ya siku ya kiyama sayhu zamul jamaa basi wingi wao utakimbizwa mbio kabisa kabisa waiwalluna na watageuza dhuburu migongo yao watakimbia balisa balikiyama mauiduhum ndio wakati wao walioahidiwa kuadhibiwa makafiri wasaa na hiyo saa ya kiyama adha adha ni nzito na vile vile amar amar tukana na mur mur ni chungu sana. Naam. Aya inayofuatia aya nambari 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innal mujrimin hakika waovu almujrimin ni watu waovu ma criminal fi dhalalin wamo katika upotofu wa su'ur na wazimu ukichaa innal mujrimin hakika watu waovu fi dhalalin wamo katika upotofu wasu'ur asur kwa maana ni wendazimu kama alivyosema Abdullah bin Abbas katika tafsiri zake nyingine kwamba hawa almujrimun fil khusran wal junun wako katika hasara na wendazimu wendazimu yani kwa maana mtu anakuwa hasa ni mwendazimu kutokana na upotofu wake alikuwa nao. Sheikh Abdul Nasir Saadi rahimahullah akafasiri katika tafsiri yake, hawa almujrimun ni akina nani? Anasema ay alladhina aktharu min fi'li aljara'im, ni wale ambao walozidi kufanya madhambi, walozidi kufanya matukio ya kumasi mula wao, hawa wanaitwa almujrimun. Aktharu wamepitiliza yani kipaka. Wa hiya madhambi haya, yani kwa maana makosa hayo ni adhunubul azima, ni madhambi makubwa. Minashirk, katika hizo dhambi hizo kubwa ushirikina, wa ghairihi, na madhambi mengine makubwa mbalimbali. Hawa wanaitwa almujrimun. Kwa mshirikina anaitwa almujrim. Kwa nini? Kwa sababu amefanya dhambi kubwa kabisa. Na maasi mengine mbalimbali, hawa wote wanaitwa almujrimun, kama alivyofasiri Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi katika tafsiri yake. Sasa hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hawa fi dhalalin, madamu mtu anafanya jirm, madhambi makubwa na maasi mbalimbali, huyu yumo katika upotofu, fi dhalalin. Na chengine kibaya zaidi ni asur, wamo katika uendazimu, yani kichaa. Ameandika Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, anasema ni kwamba annahum fi dhalal, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala anakhabarisha anil mujrimin, kuhusu watu waovu kwamba wao wamo katika upotevu. Upotevu huu ni kwamba wao wamepotea anil haq, na haki kwa mashariki, wao wako magharibi. Haki iko kusini, wao wako magharibi, wao wako kaskazini. Haki iko chini, wao wako juu. Yani fi dhalali, wao katika upotevu, wamepotea na haki kabisa. Wasur, na vile vile wamo katika wazimu, wamo katika kichimshicha. Mimmahum fihi minashukuk walittirab minal arai. Anasema Ibn Kathiri hii kutokana na ashukuk. Shukuk yani shak. Al-ittirab fil arai ni kule kujigonga-gonga katika rai. Ikawa mtu atanguliza zaidi rai, anavyoona kuna ubaya gani. Sasa hii inampelekea mtu anafanya madhambi, lakini kinichomfanya afanye vile dhambi kutokana na yeye ametanguliza zaidi ile rai yake, inamtia shaka mpaka anaona dhambi ile kwamba ni kitu kilichokocha sawa. Anasema Ibn Kathir, wa hadha يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. يعني upotofu huu, hawa watu waovu ambao wamo katika upotofu na wamo katika wazimu, wanaingia wale wote ambao wamekuwa katika shaka, wamekuwa katika kujigonga na kwenda mjani ndani nje na rai zao. Maadamu katika amekuwa na sifa hizo, basi wanaingia ndani yake kafiri, mubtadi, mzushi, na mapote yote ambayo yako nje ya ile tunasema ile manhaji salim, njia iliyokuwa ya salama, njia ya Bwana Mtume SAW na masahaba zake. Sairil firaq, mapote yote ambao yalikuwa yamepotea, basi naam, hawa wamo katika upotofu na wamo katika suala zima la kwamba wao ni wendazimu. Wendazimu, mtu yoyote ambaye alikuwa ni kafiri, basi amepotea, yuko mbali na haki, na vile vile ana sura, ana hali ya akili zake, ukimwona ni mtu profesor na kila kitu, na anaheshimika, lakini akienda kujisaidia msalani haja kubwa, achukua karatasi na ajipangusia, huoni kama sumu, ukichap. Kwa hiyo watu wote ambao wako nje ya gurudumu la haki wanani wazimu, wamepotea na wana wazimu. Na vile vile Shekhe akamtaja Ibn Kathir, akataja watu wengine ni mubtadi, wazushi. Mtu mzushi wewe muangalie, yuko kisawa sawa ya akili zake. Mnambieni kesho kutwa hapa watu watakuwa wanamsalia nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. jamani kuna maulidi, maulidi nabi. Wapi? Maulidi haya yatafanyika mtaa wa Kilwa, tarehe fulani, saa fulani. Watu wanakwenda. Lakini kuna maulidi mengine yafanyika mtaa Kariakoo muda ule ule. Haya, huko wasimama mlango huo, walamma tamma Allah ya habibi salamu alaika. Ukiuliza mfano mtume sasa anazaliwa na anahudhuria katika maulidi haya hapa mtaa Kilwa, manadi na kule mtaa Kariakoo vile vile, hasa mtume huyu atahudhuria maulidi mangapi? Huo ni suri. Wazushi wote wana, yani wana ile suur, suur ukichaa kichaa hivi. Eba, huu huoni kama ni suri? Suri mtu kakamata bendera, la ilaha illa Allah, hii ni suri. Watu wazushi wote akili zao tatu suri uwazimu. Islam, usifikirie kwamba mtu mpaka mwendazimu akamatwe afungwe kamba. Watu afipi, yule mwendazimu bwana, unaona kapigwa pingu zile. Ni kwamba mtu anaweza kuwa ni mzima gentleman, lakini ana kichaa, ana wazimu. Na sio kama una mtu ambaye katulizana tuli, huyo ndio pengine ndio mwendazimu mkubwa kabisa kabisa. Kuna kisa hichi kimoja kisadiki kipenda. Daktari ama ataka kuwapunguza baadhi ya wandazimu katika wodi ya hospitali. Akasema sasa hawa bwana tutafanyaje? Akafungia katika chumba, akachora mlango. Mlango sasa akachora. Akaambia sasa nyie haya tokeni. Basi wanagombana bwana pale. Pup, kila mmoja. Sasa yuko mmoja kakaa pembeni, daktari akasema, "He, huyu nitampa discharge leo." Vipi wewe, mbona mimi funguo hii hapa na mimi naachia tu wale. Sasa si kama una mtu kwamba kimya na nini, kumbe ana sura ya bida. Bida, yani bida zile zimempelekea maulidi yale, anakuwa anahemkwa tu mtu. Yani usione watu wanapiga madufu sura. Hii ni tafsiri ya nani? Ya Ibn Kathir. Yeyote yuko katika ambaye yuko katika haki, yuko nje na haki, ana wazimu. Nikupeni mfano mmoja. Hivyo kweli, mtu kama kweli ana akili ya kisawasawa, kazaliwa kisiwa cha Pemba, chake chake. Wapi kule Mtemani sijui. Haya, ndugu yangu wewe. Pemba, Pemba. Jina lako nani? Jina langu mimi Muhammad Omar. Sasa sitaki Muhammad Omar. Mimi Muhammad Ali. Kwa nini Omar kafir? Wewe Pemba na Omari. Huoni wandazimu? Umemwona Omar? Omar kakufuru. Kakufuru. Mimi sasa hivi ni Shia mimi. Mimi naitwa Muhammad Ali Zinjibari. Omar simtaki. Unamkana baba yako. Huoni wandazimu? Anabadilisha mtu jina. Kuyo mashia ukiwangalia ni wako katika dhalali na sore, upotevu na ile hali ya wendazimu. Mtu ajipiga siku za zile za Hussein Day, ajipiga mtu visu, yani holi zima mamadamu na mambalesi ya ponja nuzidio anapele kwa hospitali. Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein. Hii sore. Wendazimu huu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba innal mujrimin, ama hakika waovu, fi dhalalin, wamo katika upotofu, wasu'ru na kichaa, wazim. Yawma yushabuna fi nnar, siku ambayo watakaokokotwa fi nnar, motoni, ala ujuhihim, yani kiusouso, bimaana kwa Kiswahili tunasema kifudifudi. Yawma yushabun, siku watakaokokotwa, kokotwa mtu, finari katika moto, ala ujuhim, yani kiuso uso, bimana kifudifudi. Dhuku wataambiwa onjeni massa sakar, massa yani mguso sakar wa moto huu wa jahanamu. Yawma yushabun, siku watakaokokotwa finnari katika moto, ala ujuhihim kiuso uso, kwa maana kifudifudi, wataambiwa dhuku, onjeni mguso wa moto, massa massa, mguso wa sakar wa jahannam. Yawma yushabun, siku watakaokokotwa, finnari katika moto, ala ujuhihim, watakokotwa hali ya kwamba nyuso zao ndizo zitakuwa ziko zinakokotwa katika ardhi, yani ziko juu ya ardhi, na kwa hiyo basi watakuwa katika hali ya kifudifudi, wanakokotwa motoni, wanaambiwa katika hali ya kufedheheshwa na kudhalilishwa, dhuku onjeni mguso wa moto, dhuku massa saqar. Inna hakika sisi, yani Allah subhanahu wa ta'ala katika aya namba 46, 48, 49 anasema inna hakika sisi, kila shay'in, yani kila kitu, khalaqnahu, tumekiumba, biqadar, yani kwa kipimo, kwa kiasi, biqadar, yani kwa ile hali ya kiasi na kipimo maalum, kila kitu, khalaqnahu, tumekiumba, biqadar, kwa kipimo na kwa kadiri, kwa kiasi maalum. Inna hakika sisi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kila shay'in, yani kila kitu, khalaqanahu, tumekiumba, biqadari, kwa kipimo maalum, kwa kiasi maalum. Ibn Kathir katika tafsiri yake anasema ya kwamba wa qawluhu ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hii ni kama kauli ya Allah katika aya nambari mbili katika surat Al-Furqan, azmianza mbali, kisha akamalizia Allah akasema wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, na Allah subhanahu wa ta'ala akaumba kila kitu na akakikadiria, taqdira yani kiasi, kipimo chake, kila kitu Allah amekiumba na akakikadiria, kwa maana akakiweka katika ile hali ya kipimo maalum kila kitu. Na isitoshi, ukisoma katika sabbihi isma rabbikal ala, vile vile anasema Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, yeye ndiyo aliyeumba kila kitu na akakiweka sawa na akakikadiria na kukiongoza, ay qaddara qadaran, Allah subhanahu wa ta'ala amekikadiria kila kitu, wa hada al-khalaiq, na akakiongoza viumbe katika njia iliyokuwa sawa. Naam, aya hii na nyinginezo, Ibn Kathir rahimahullah anasema moja katika al-istinbat au min al-fawaid, miongoni mwa faida aya hii tuliyosoma leo, Ibn Kathir anasema hivi, sikiliza uzuri, anasema ya kwamba walihadha yastadillu bihadhihi al-ayati al-karimati a'immatu sunna ala ithbati qadarullah as-sabiq, kutokana na aya hizi basi ndiyo ambapo maimamu al-sunna wal-jamaa wakajenga hoja ya suala la kwamba Allah amekadiria viumbe vyake ile kadari ambayo as-sabiq, iliyotangulia, bimana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria viumbe vyake kabla ya kuviumba, wa huwa ilmuhu, ni elimu yake, al-ashya kabla kauniha, wa kitabatihi, na kabla baraaha, kabla ya kuviumba na kabla ya kuviweko, basi tayari ile elimu yake Allah subhanahu wa ta'ala imevitangulia. Na hii ni moja katika zile martaba au maratibul qadar, katika qadar, wa mini qadar, kama alivyosema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, kuna arba'atu maratib, yani kuna hatua nne, lakini hii ya kwanza ni kwamba mtu aamini qadar, Allah subhanahu wa ta'ala elimu yake imevitangulia viumbe kabla ya kuviumba. Kabla ya kuviumba tayari ameshajua. Kwa hivyo hii yaitwa kwamba ni kadari, yani ni makadirio ambayo Allah ameyajua viumbe vyake kabla ya kuwekwa katika ulimwengu huu. Na hali hii basi ndiyo ambayo maimamu Ahlus Sunna wal Jamaa waraddu bihadhihi alayati waqaw wamewapinga na kuwafanyia rududi kwa aya hizi akina nani alqadariyya hawa pote la alqadariyya alladhina nabghu fi awakhir asri as-sahaba ambao walichomoza hawa katika zama za mwisho za masahaba wakatokezea watu wakasema hivi bwana sikizeni inavyoonekana ni kwamba mtu mwenyewe hawezi akajiendesha yani ikawa ile hali ambayo mipangilio pangilio hivi hamna kadari bwana hamna kadari Allah akikutaka wewe muovu ni muovu tu basi Allah akikutakia mwema wewe ni mwema tu basi wewe umekuja kusali hapa umekuja kusali basi Allah amekulazimisha wewe lazima uje kusali amna kadari amna kadari na mtu anaweza akaishi kutokana na nguvu zake sio kwamba makadirio Allah amkadirie mtu riziki ukifanya kazi sana vile vile kwamba utakula sana na ukiwa mvivu huli kitu amna kadari hawa wanaitwa alqadariyya qadariyya kwa aya hizi zinakuja kuwasuta maimamu wa al-sunna wal-jamaa wakawafanya rudud watu al-qadariyya kutokana na aya hizi na nyinginezo lakini vile vile Ibn Kathir rahimahullah akaorodhesha baadhi ya ahadith ambazo zinathibitisha suala la qadar kwamba lipo kama ilivyokuja katika aya lakini kwa mapana zaidi Ibn Kathir anasema waqad takallamna ala hadha al-maqam mufassalan tumezungumza topic hii kwa uwazi kabisa na yale yote ambayo yalikufuziwa katika hadithi rudi katika sharhi ya kitabu al-iman katika sahih bukhari basi utapata maelezo mengi katika masala haya naam kuna hadithi hii ambayo iko katika sahih muslim hadithi ya abu huraira anasema jaa mushrikun wamekuja mushriku quraish ila nabii sallallahu alaihi wasallam yatakhasamuhu kuhusu anil qadar wanagombana kuhusu qadar nipo aya hii sasa ikashuka fanazalat wayushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa as-saqr inna kulla shay'in khalaqnahu fi qadar kwa aya hii ikaambiwa imekuja kutatua mzozo kuhusu mambo ya qadar wanazozana watu inakuwaje kwamba leo mtu mu'min kesho kafiri inakuwaje huyu mlevi huyu mtu muislamu inakuwaje basi hii inaonekana kwamba sasa ikashuka aya hii kwamba Allah amekadiria kila kitu na katika riwaya nyingine wa fil hadithi ambayo iko vile vile katika sahih muslim akasema mtume sallallahu alaihi wasallam naam afwan katika hadithi ya Tawus al-Yamani ambayo hii iko katika sahih muslim anasema kwamba samitu ibn Umar nimemsikia ibn Umar qala anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in biqadarin hatta al-ajz wal-kais mtume sallam anasema kila kitu kwa qadar kila kitu kwa kipimo hata ile ajizi kwamba mtu anakuwa na ajizi ya kufanya jambo kesho bana inshallah kesho au mtu ana ajizi kwamba bana mimi koja ukimalizika hii Disemba ikiingia tu mwezi wa mwaka wa miladia nitaanza kuswali swala za usiku naache mapa kidogo nitafunga Jumatatu na Alhamisi sasa ni ajiz sasa hii ajizi pia ni qadar iko katika makadirio wal kais na mtu kuwa na ile akili ya kutazama nini kesho kitamfaa al kais man dana nafsahu wa amila baada mauti kwa hiyo haya yote yanaingia katika qadar na vile vile katika hadithi nyingine anasema mtume sallallahu alaihi wasallam ista'in billah yani taka msaada kwa Allah wala ta'jiz wala usifanye ajizi fa in asabaka amru na likikupata jambo lote faqul sema qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala jambo lolote wewe taka msaada kwa Allah likikufika jambo lolote sema kwamba Allah amekadiria na alitakalo ndilo hutenda akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wala takul law na usiokazungumza tamko hili la dharau kwa sababu lau inni fa'altu kadha lakana kadha fa inna lau taftahu amal ash-shaytan, tamko hili lau lau ungefanya hivi, lau ungefanya hivi isingekuwa hivi. Maana bwana nimekosea kidogo tu, kume lau ungefanya hivi ingeza. Sasa hii usiikatia lau, wewe sema tu qaddarallahu wa mashaa fa'ala. Bas, kwa nini? Kwa sababu Allah amekadiria kila kitu, kila kitu Allah amekiwekea katika budget, katika kipimo na kiasi maalum. Jambo lolote likikupata ujue kwamba hii ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, usije ukaingiza ndani yake jambo lolote. Hususan mara nyingi nakuwa watu masala haya ya mambo ya mapenzi, kataka kuoa mtu kabembeleza mwisho kapewa red card bwana. Unajua si tulikosea, ilikuwa tungemwita bwana fulani angekubali, ingekubaliwa ile posa. Unaona sasa hii ndio hiyo lao kwamba tungefanya hivi, tungefanya hivi. Kwa hiyo babakia mtu asije kaingiza kitu kwamba pale bwana kama si mkono wa mtu. Unajua kuna fitna zilipita pale, ilikuwa posa yangu ikubaliwe, lakini fitna hapana bwana. Qaddarallahu wa mashaa faala, hivi ndivyo ambavyo Muislamu anatakiwa awe. Na katika riwaya nyingine, naam, katika riwaya nyingine tunamalizia kuhusu masala haya ya qadar ni waqad thabata fi sahihi Muslim an Abdullah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kataba maqadir al-khalq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bihamsina alfa sana. Allah subhanahu wa ta'ala ameandika makadir. Makadir yani makadirio, makisio, kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa muda wa miaka hamsini alfa. Bihamsin alfa sana, kwa ina maana kabla ya kuumbwa wewe, kabla ya kuumbwa mbingu, kabla ya kuumbwa na ardhi na vilivyomo ndani yake, basi ile budget makadirio yale yote yako tayari. Ikapita mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka elfu kumi, ikaenda mpaka miaka hamsini elfu ikapita, ndio baadaye tena Allah akaumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo unapokuja duniani kila kitu tayari kimekuwa katika utaratibu na makadirio aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia umri. Yani mtu anaishi duniani kwa umri ule ule ambao alioandikiwa kabla hajaumbwa, kabla ulimwengu hujaumbwa. Kwa hiyo kabla ya duniani tayari kila kitu chako kiko wazi kwamba bwana fulani atakuja ataishi, atafanya vurugu zake, kwa sababu nyinyi mnaweza mkasema hafi tu kafa, kaishi miaka 90, Fidel Castro kazimika miaka 90. Sasa ile ndio kadari kwamba imepangiwa afike miaka 90. Fidel Castro ameweza kuepuka majaribio ya kuuawa zaidi ya 600. Mara kapigwa risasi kwa kwepa, mara walinzi wamemuondoa, mara almuhimu, lakini ilikuwa bado akaja kufa. Sasa ina maana kila kitu tayari kiko katika ile budget wise, makadirio ya kila kitu kabla ya kuumbwa kwa mbingu na ardhi kwa muda miaka 50. Na hadithi ya mwisho kwa leo katika somo hili fupi, qala Imam Ahmad حدثنا الحسن بن صواري حدثنا الليث عن معاوية عن أيوب بن زياد حدثنا عبادة ابن الوليد ابن عبادة حدثني أبي قال أنا سمع دخلت على عبادة وهو مريض لينجيه وهو عبادة هل يكون بألي كوة كتك مراضي مراضي هايا لمراضي ألي أبايو يكام كيا kifo chake, yani katika ile sakratul maut. Fakultu nikasema, ya abtahu, e baba yangu, au sini ni usie wajitahidi li na unipe ile hali ya usia mzito Fakal akasema ajilisuni, niekeni kitako. Yani mgonjwa huyu akasema jamani niekeni kitako. Basi fa ajilasu, wakamweka kitako. Qal akasema ya bunayya, e mwanangu, innaka lam tut'amu al-imana wa lam tablugh haqq haqiqati al-ilm billahi hatta tu'minu bil qadar khayruhu wa sharruhu. E mwanangu, ni kwamba huwezi kupata ladha ya imani na huwezi kumjua hakika Allah, ile uhakika Allah huwezi kumjua mpaka ufikie uwezo wa kufahamu suala la kadari, la kadari, makadirio, kwamba khairi ni zake Allah na shari vile vile ni zake Allah subhana, yani khairi yatokana kwa Allah na vile vile na shari yatokana kwa Allah subhana wa ta'ala. Kultu nikasema ya abatahu, e baba yangu, wa kaifa li an a'lama ma khayr ma khairul qadari wa sharr, nitajuaje kwa maana kwamba mimi ili niweze kutest ile ladha ya imani na kujua kwamba hii ni qadar, hii ni qadar, kwa hivyo sasa nishaelewa kwamba hii ni qadar, nitajuaje kaifia. Baba yake baba mtu akajibu akamwambia, ta'lam anna ma akhtaaka lam yakun liyusibak, jua ya kwamba lolote lililokukosa hukulipata jeusi, basi haikuwa kwamba jambo hilo likupate. Wama asabak, na lilokusibu lilokupata, lam yakun liyakhtioka, yani halikuwa, yani no way ni kwamba likukose, limekupata, kwamba hakuna chochote, njia yote lazima likupate jambo hilo. Sasa ukiipata habari hii, basi ujue kwamba tayari umeshaonja ladha ya imani ya kujua kwamba hapa hii ni kadari ya Allah. Ya bunayya, e mwanangu, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam, ama kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni kalamu. Ni kalamu, yani kitu cha kwanza kabisa, ambao hii inakwenda kinyume, inapinga zile itikadi za kisufi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ndio wa mwanzo kuumbwa. Kitu cha mwanzo kuumbwa ni kalam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala lahu iktub, andika. Katika baadhi ya riwaya kalamu ikasema ma aktub, niandike nini? Iktub, andika, fajara fi tilka saa mimma huwa kainu ila yaumi al-qiyama, yani kwa maana andika yale yote yatakayotuka mpaka siku ya kiyama. Kuna maana imeumbwa kalamu, hapajaumbwa mbingu, hajaumbwa mwanadamu, hajaumbwa ardhi, hajaumbwa mimea, hajaumbwa wanyama. Kalamu ikaambiwa andika yale yote yatakayotuka, yatakayojiri mpaka siku ya kiyama. Kuna maana ile makadirio tayari yakawa yameshaandikwa kabla ya kila kitu katika ulimwengu huu. Ya bunayya, e mwanangu, in mitta walasta ala dhalika dakhaltu nar, ukifa na huko katika hali hiyo, ipi ya kuamini kwamba jambo lote linalokufika basi limekadiriwa, kwamba hakukuwa na namna likukose, na jambo lolote linalolikosa basi limekadiriwa, hakukuwa na namna ulipate. Sasa ikiwa huko katika hali hiyo na ukifa katika hali hiyo, dakhalta an-nar, utaingia motoni mwanangu. Kuonesha kwamba suala la qadar ni kitu cha msingi, kwamba mtu aamini kadari. Na ndio maana katika zile nguzo sita za imani ni kwamba mtu aamini qadar khairuhu wa sharruhu. Uamini namna gani? Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameweka budget twice yako, kila kitu. Ukiumwa kadar, umekwenda wewe umejikwaa, kucha limetoka, ujue ni nini kadar. Almuhim, kila kitu unachokipata wewe duniani ujue ni kadar. Unachokikosa vile vile ni kadar. Hii inamfanya mtu siku zote aishi katika hali ya raha na amani katika nafsi. Eh, unakuwa huna tension, huna stress. Kivipi? Kitu gani umekikosa? Ah, basi. Kadar Allahu wa mashaa faala. Hui katika huzuni kiasi hicho. Ikawa na huzuni ikawa umekonda kweli kweli umeisha. Nini? Ah, mimi sikakosa bana, kakataliwa. Hivyo kakataliwa. Basi wewe sema mwanzo umekataliwa kama unaamini ah. Kadara Allahu wa mashaa faala. Na inaishi katika hali ya amani kwa sababu hutohangaika kwa waganga. Kuna kitu umekikosa, hutobaharika. Kwa nini? Pengine kuna mkono wa mtu. Na vile vile mtu katika maisha yake anakuwa katika mfumo ambao siku zote anakuwa yuko cool kabisa. Yuko cool, hapa pariki. Anajua kadar. Kadar. Ebana, wewe vipi? Yaani unaonekana uko huko tu basi unaoenziwa na chakarika hivi na hivi akili huna na hivi na hivi huo unaoenziwa na nani? Sasa mtu mwenye kuamini kadari anajua hii kadari bwana. Hamna swala la kuchakarika wala la akili. Allah kikukadiria yes yes. Na kukadiria no no. Hakuna swala hilo. Kuna mtu mmoja nikupeni falsafa hii ya kadari. Alisoma masala haya ya mambo ya aviation, akawa ni mwongozaji ndege zile zinakuja na hivi na hivi, engineer sio ndege na hivi na hivi. Akafanya kazi TC, sikuizwe TC mpana. Baadaye akasema ah, mimi naacha kwa sababu akaacha akakaa. Akaja mtu akamwambia wewe mbona umeacha, mbona una qualification nzuri ah, utapata kazi nzuri, twende Oman. Ah, ukienda Oman peleka vyeti vyake kweli. Ana kila kitu with distinction, yani kapasi vizuri kabisa katika mambo yale ya ufundi wa ndege na mambo mengine. Akachukuliwa katika shirika hilo la ndege la Oman. Lakini kabla ya kuanza kazi akakuta kuna vitu hali tofauti. Akaambiwa bwana sikiliza, hii shahada zako umepasi vizuri, lakini sasa hivi badala ya kutumia chombo hichi tunatumia chombo hichi. Kila kitu imekuwa computerized. Wewe uliposoma ilikuwa ni mambo ya manual na hivi na hivi. Kwa hiyo inabidi uende tena kozi miaka hii miwili ili usomee utaalamu wa kisasa, lakini umepasi. Akaenda akasomea kozi miaka miwili si wapi Ujerumani si wapi, akapasi vizuri kuliko vile mwanzo. Kwa sababu ina maana anarudi ili awe ni bosi katika kampuni na ile. Kakapokelewa vizuri, lakini kwanza kazi katika cheo hicho kikubwa na kwamba kasoma, wakapekura watu mbona umri wake ushafika wa kustaafu huyu. Bwana huwezi kufanya kazi kwa sababu umri wako ushapita. Karudi tena Tanzania. Sasa hii angalia kama si mtu akili, kwamba labda anakuwa na akili sana. Kadari ikipita basi no no yes yes. Almuhimu tutasimamia hapa katika aya hii, tutaendelea juma lijalo. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.